जाए ना हो रे प्यारे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे प्यारे। हो रे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे प्यारे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे प्यारे। जाए ना जाए ना जाए ना।